Thermen Berendonk. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relax naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al vanaf €31.995. Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music nieuws door nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag. Gaat ons land meedoen aan een militaire verdedigingsmissie in het oosten van de Middellandse Zee? Frankrijk heeft ons land officieel om hulp gevraagd. De Fransen willen dat wij het vliegdekschip gaan ondersteunen. En het kabinet denkt er nu over na om een marineschip die kant op te sturen. De missie moet de handel in olie en gas beschermen vanwege de oorlog in Iran. Er dreigt een boete van bijna €20 miljoen voor chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Het stoot namelijk veel meer schadelijke broeikasgassen uit dan is toegestaan. Chemours moest vorig jaar al €1 miljoen betalen voor het overtreden van de regels. En als het bedrijf dat nu blijft doen, dan wordt die €20 miljoen boete definitief. Nog altijd zitten er een hoop schadelijke stoffen in ons water. De situatie is de afgelopen 14 jaar nauwelijks verbeterd. De Algemene Rekenkamer vertelt erover bij de NOS. Dan moet u denken aan lood, PFOS, dioxine bijvoorbeeld. Hoe staat het ermee over 12 jaar op 61 meetpunten? En wat zagen we? De concentraties gaan niet vooruit, het verbetert niet. We zien veel stagnatie en achteruitgang juist. We gaan volgens de onderzoekers de Europese normen voor volgend jaar bij lange na dan ook niet halen. Vooral het toezicht op grote bedrijven dat schiet tekort omdat Rijkswaterstaat geen goed zicht heeft op wat er nou precies geloosd wordt. En wie denkt goedkoop te kunnen tanken net over de grens in Duitsland, die moet er rekening mee houden dat ook daar de prijzen stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is benzine ook daar een stuk duurder geworden. Je betaalt daar voor een liter nu rond de €2. Het is nog wel een stuk goedkoper dan bij ons. Hier is het gemiddeld €2,34 voor een liter benzine. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon vandaag van noord naar zuid 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en een paar graden warmer. Situatie op de weg. Er zijn 7 files. De langste op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 24 minuten vertraging. En flitsers die zijn gezien op de A2 echt richting Maastricht bij 251,8. De A12 Gouda richting Utrecht bij 49. En de A27 Almere-Hilversum opletten bij 107,4. Music. Wim van Helden. All night long. All night. Lionel Richie hoor je zo meteen. En dit is Taylor Swift. The Fate of Ophelia.

Nou, dit is hoe mijn dag begon vanochtend. Ja, ik heb een hond, Pluk. En Pluk is altijd de eerste en de meest vrolijke die wakker is bij ons in huis. Dus voor Pluk ga ik er elke ochtend in alle vroegte op uit. En nou moet ik zeggen, als je een hond hebt, dan herken je dit waarschijnlijk wel. Dat is soms wel eens even afzien, weet je, dat je er toch weer uit moet voor de hond. Maar niet op dit soort dagen. Echt met mijn haar nog in de war, de joggingbroek aan en een donkergroen vliesvest ging ik als een ware boswachter op avontuur. Op dit soort dagen is het geen straf dat je er vroeg uit moet met de hond om naar buiten te gaan. De lucht kleurt roze, de zon breekt door. Aan alle kanten komen de dieren tevoorschijn waarvan je niet wist dat ze er in de winter ook waren. Ik heb een bakje koffie in de hand, to go. Wie maakt mij wat? Papa is een blij mens. Dit wordt een mooie dag, jongens. Ja, hopelijk ben jij net zo fris als ik de dag begonnen. En anders zou ik zeggen, ga na de lunch nog eventjes een blokje om met je collega's. Dat helpt altijd. Ben je zometeen helemaal opgeladen voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland? Want oh, wat is het lekker buiten. Vaste prik natuurlijk om 14:15 spelen we het slimste bedrijf. Ondertussen krijg je Adele en dit is Offenbach op Q. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Adele. Ja, en dit is Joe. Nee, dat is een andere radiozender. Dit is nog steeds Q Music. Ik bedoel Joe. Hey Wim, Joe hier van Tom en Joe. Nee, ook niet mijn collega Joe, die hoor je in het weekend weer. Nee, dit is Joe met D-J-O, de artiest. End of beginning, Joe. Dit is Joe. Op Q. Thank you. into you. Bij mij thuis klinkt het echt de hele dag door zo. Non-stop. Mijn zoontje Gijs van 6, die zit net op drumles. En dit is het eerste liedje wat hij aan het oefenen is. Ik ben super trots op, want hij speelt hartstikke strak. En dan kom je op je werk. En dan komt hij weer voorbij. Believer. Imagine Dragons op je music. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. En vals doorzingen op de zaak? Dat kan! Het slimste bedrijf. Als je meespeelt met het slimste bedrijf van Nederland, maak je kans op een karaoke party speaker door Tempo Team. Nou, wat een gezelligheid! Hier alvast een vraag als opwarmertje voor het slimste bedrijf van Nederland. Kom maar op als je durft! Gisteravond wist NEC te stunten door met 3-2 te winnen van PSV in de halve finale van de KNVB-beker. Nou, vanavond is de tweede halve finale. Ik wil van je weten, welke clubs nemen het vanavond tegen elkaar op? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om 14:15. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.

you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. People change, and I know for us to grow, we gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you. Is gonna fall. Michelle. Ja. Jij hebt gewoon de winkel dichtgegooid. We hebben even een briefje op de deur. Even een briefje. Wat staat op de briefje op de deur dan? Wat heb je erop gezet? Even boodschap, zo terug. Ja, nee, heel goed. Je moet je wel concentreren tijdens het slimste bedrijf van Nederland natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hey, ik heb jullie een vraag gesteld. Vanavond de tweede halve finale van de KNVB-bekerfinale. Of tenminste, de tweede halve finale van de KNVB-beker. Het is nog niet de finale. Welke clubs nemen het vanavond tegen elkaar op? AZ tegen Telstar. En wie moet het voor jullie worden? Ja, dan gun ik het Telstar wel. Slimste bedrijf van Nederland. Met de kaasboer, kaas en meer uit Lichtenvoorde. Even een boodschap, zijn zo weer terug. Ik vind het wel grappig dat je bij de kaasboer werkt, Michelle. En je heet Michelle Ham. Ja, klopt. Je had eigenlijk bij de slager, even een deurtje verder bij de slager moeten zitten. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hey, met wie speel je, Michelle? Met mijn moeder. En hoe heet je moeder? Ja, mijn moeder is de eigenares van de KNVB. Kijk. Dus ja. Het is ook een beetje verplichting dat je daar werkt, denk ik dan, hè? Nou, niet per se. Nee? Het is wel vanaf het begin eigenlijk geweest van... we zouden het leuk vinden als we het met het gezin zouden kunnen doen. Dus ook nog met mijn zus erbij. Dus nee, we doen het met heel veel plezier. Het is echt een familiebedrijf geworden dus. Ja. Hartstikke goed. Kaas en meer uit Lichtenvoorde. Voor jullie ook 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ja, en de snelste tijd te toppen voor de maand maart. En dat gaat nog niet zo heel best. 38 seconden over is de snelste tijd. Kunnen jullie beter natuurlijk. Gaan we zeker doen. Kom maar op. Oké. Okay. Hoe heet de rijke oom van Kwikwek en Kwak? Dagobert Duk. Wanneer zijn dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen? 18 maart. Wat voor drank is Desperados? Bier. In welke provincie liggen Lochem en Doetinchem? Helemaal. Hoe heet de zangeres van de band No Doubt? Pas. Waar loop je spreekwoordelijk op als je heel voorzichtig moet doen? Pas. Welk rugnummer hoort bij Johan Cruijff? Geen idee, pas. Wat is traditioneel de kleur van de taxis in New York? Geel. Ja, hey. Oh, jullie gingen zo lekker. Ik dacht, het worden er 4 op een rij. Of 5 op een rij. 4 op een rij lukt ze wel, maar die 5e niet. Nee, het rugnummer bij Johan Cruijff. Het is geen 7. 2 keer 7 is? 14. Juist, 14 was het goede antwoord geweest. En ja, ik denk dat je ze wel verkoopt in de kaaswinkel. Eieren, toch? Oh, ja. Ja, waar loop je spreekwoordelijk op als je heel voorzichtig moet doen? Op eieren. Ja, ja, en het laatste antwoord dat jullie niet wisten. De zangeres van de band No Doubt, je gaat haar nu horen. Gwen Stefani is dat antwoord. Aha, oké. Okay. Had je niet geweten? Ja, nee. Nee, nou, 24 seconden over. Het is niet best. Het is, dat is niet best. Jullie zijn de derde die meedoen voor de maand maart. Maar jullie hebben ook de 3e plek. Nu nog wel. Nou, eventjes, nou ja. Het was wel heel gezellig. En bij deze staat Lichtenvoorde ook op de kaart. Kaas en meer staat erbij op qmusic.nl. En jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel. Dankjewel. Het slimste bedrijf van Nederland. I could.